Nsalmilkom jiena Sliem Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffan il-qawkom għall-aħħar programm fis-sensiela kif ħadmu il-Malti. F'din is-sensiela wasalna sas-seklu 19. Rajna kif ta' qabilna ħadmu il-Malti għal skopijiet differenti. F'dan l-aħħar programm se niddiskutu b'mod ġenerali il-kisbiet ta' dawn il-kittieba li fi żminijiet lingwistikament ristretti daru għall-kitba. Fil-fatt meta inħasset il-ħtieġa soċjali għall-użu tal-Malti. Ħalli nispeċifikaw, l-użu tal-Malti bħala lingwa mitkelma, dakka ilu ġej, sewa, issa aħna hawnhekk qed niffukaw fuq l-użu tal-Malti miktub. Bħala ħtieġa soċjali li għandna żgur nistgħu anke niddokumentawh sewa huwa mis-seklu 18. Insemmu da Giuse Soldanis. Qabel Giuse Soldanis kien hemm xi predukaturi wkoll li kienu iniżlu anke jħarbxu il-panġirki tagħhom imma għal użu personali tagħhom mill-istruzzjonijiet militari wkoll li qegħdin biż-żewġ lingwi Taljan u Malti sewa. Però mbagħad għandek il-De Soldanis li kiteb fost oħrajn id-dialogi, id-dizzjonarji tiegħu, right, mbagħad ġie fassalli, ok, ġifieri għandek is-seklu 18, aħna jekk irridu nwieġbu din il-mistoqsija il-ħtieġa soċjali meta bdiet tinħass. Però ma bdiċ tinħass b'mod qawwi. Għaliex kienu individwi dawn il-każijiet. Vassalli għamel impatt għaliex naturalment ħareġ għat-tabla ħaber kontra l-awtoritajiet, sewa, u imna la għamelek għax dak l-impatt mbagħad kien hemm bżonnu ftemna, tinsiex li kien il-perjodu ta' rivoluzzjoni fl-Ewropa, ftit qabel kien hemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża, sewa. Jiġifieri il-ħtieġa kienet qed hemmhekk għal xiex imma ħtieġa għal sens ta' nazzjonaliżmu. U allura hawnhekk ma nistgħux nifirdu aħna l-ħtieġa tal-kidba, tal-kidba tal-lingwa nattiva. Issa aħna qed nitkellmu fuq Malta, ma tista' tkun fuq anke pajjiżi oħra. Dik kien hemm dik il-ħtieġa, ġifieri Malta kienet qed timxi mal-kurrenti Ewropej li kien hemm dik il-ħabta wkoll. L-importanza ta' l-ilsna nattivi. Sewa? Però mbagħad żdiedet qabdet din fis-seklu din il-ħtieġa fis-seklu ta' wara, is-seklu 19, meta Malta kienet taħt l-Ingliżi, kien hemm ir-rapporti irjali, sewa, li bdew fost oħrajn jeżaminaw il-qagħda tal-edukazzjoni li kien hawn li kienet batuta ħafna. U ġiet il-ħtieġa mill-edukazzjoni biex ikun hawn materjal ħalli jiġu malma it-tfal fl-iskola. Però magħha imsieħba mal-ħtieġa edukattiva kien hemm il-ħtieġa ġurnalistika. U lejn nofs is-seklu 19 kien hemm il-libertà tal-istampa u ġabet ukoll il-ħtieġa li it-tarif ġurnalistiku ukoll jibda jinkiteb bil-Malti. Kien hemm ġurnali u gazzetti bl-Ingliż u bit-Taljan. Sewa, u bil-Malti kienu ftit fil-bidu jekk kien hemm. U allura x'kien jiġri? Dak li kienu jafu biż-żewġ lingwi kienu jaqraw u jittraduċu lil min ma kienx jaf. Eventwalment bdiet tinħass ħtieġa li għax m'għandux ikun hemm ġurnal bil-Malti wkoll u inti ma toqgħodx titraduċi imma taqra. So. Fimt? U ġiet dik il-ħtieġa. U mbagħad naturalment kibru u iktar bdew jiżviluppaw. Però il-ġurnaliżmu, jiena għalija l-ġurnaliżmu fis-seklu 19 ta' spinta qawwija l-kitba Maltija sewwa. Il-ġurnaliżmu beda jitlob xogħlijiet speċifiċi, pereżempju xogħlijiet osra. Kellu bżonnhom. Allura stanijiet in-novella, stanijiet l-lirika, niftehmu, stanew iċ-ċajt. Kienu biex ngħidu hekk fillers dawn, mal-informazzjoni, mal-aħbarijiet li kien hemm, ma l-artikli ta' opinjoni li kien hemm, bdew jidħlu dawn l-affarijiet għaliex biex tagħmel aktar interessanti meta kien hemm ħafna iktar gazzetti jiġru, wieħed trid jikkompeti mal-ieħor. Allura inti rrid tiddaħħal anke tagħrif ta' divertiment. U l-istejjer u l-poeżiji kienu jgħinu ħafna l-tmexxija tal-ġurnal. Minn hawnhekk ħarġet l-idea li mal-gazzetti joħorġu faxxikli li tibda pereżempju xi storja mbagħad tibqa' għaddejja biċċa biċċa jew kien għadu kmieni wisq. L-idea tal-faxxikli hija marbuta mal-ġurnaliżmu, però ma naħsibx li fil-każ ta' Malta ħarġet minn hemm, jien naħseb li fil-każ ta' Malta ikkupjaw ħanajt l-Ingilterra, x-l-Ingilterra kienu joħorġu, ek, dawn. Però mil-ġurnalizmu iva ħarġet dik l-idea, naturalment ħarġet qabel ma aħna ħassejna ħtieġa tal-kitba. Imma dika wkoll, inti qed toffri hemmhekk ħtieġa oħra, illi tibni għamla ta' librerija, anka jekk kien primittiva, ħanużaw l-espressjoni Maltija, bin-nifs tibniha għax toħroġ faxxiklu fil-ġimgħa tħallas xi ħaġa żgħira li kulħadd jista' jaffurja, beda jżir il-progress fl-edukazzjoni allura kien hemm fil-familji bdew jiżdiedu in-nies li jaqraw, kaj kollok bniedem wieħed li jaqra, kien jaqra l-oħrajn, kien jaqra l-om l-istorja, kulħadd jinġabar hemmhekk u x'hekk isek għandek. Tkabbar anke l-interess tal-qarja hawnhekk. Kien jisu għandek il-ġabra tal-television biex niftehmu, all right? Jiġifieri hemmhekk għandek dik u oħra mbagħad dana la jixtru faxxiklu kienu jibżgħu għalih u kienu jżommuh taf kif. Jiġifieri anke ġieli kienu jaqraw iktar minn darba. U il-qari beda jiżdied għax il-qari iqajjem il-kurzita. Il-kurzita naturalment kienet importanti f'dawn l-affari. Issa aħna ħanieqfu mas-seklu 19. Inti fl-introduzzjoni tiegħek għadt li aħna wasalna sas-seklu 19 il-ħtieġa għall-kitba bil-Malti sas-seklu 19. Din kienet ħtieġa soċjali, politika, storika, jekk trid, għaliex aħna nimmaġinaw meta l-awturi jew kella l-eżiljati mill-Italja bdew jiġu għaw Malta minħabba r-Risorġiment sewa, dawna rridu jesponu l-idea tagħhom. Alright, kienu jikbu bit-Taljan, ħafna mill-Maltin kienu jafu t-Taljan, allura ma kellhomx problemi hemmhekk. Imma ġara l-idea tagħhom rridu jinfirxu u biex jinfirxu kienu qegħdin ukoll jiġu tradotti għall-Ingliż sewa, u mbagħad anke għall-Malti. Niftehmu, jiġifieri hawn għandek il-ħtieġa wkoll ta' l-espansjoni tal-ħsieb. U l-kitba fil-fatt, is-seklu 19 kien importanti minn da kollu għaliex beda jagħti mentalità, beda jrawwem mhux jagħti, beda jrawwem mentalità illi toffri perċezzjoni ta' dinja differenti. Immaġina il-Maltin mingħajr aċċess għall-qari. Kien ikun moħħhom fil-biċċar għalik li kellhom u x'hekk fis-saqaf ta' fuq rashom u forsi mid-dar sal-Knisja. Id-dinja kienet xkejkna. Imma mal-qari, anke l-qari fejn jidħol qari immaġinattiv, pereżempju fejn għandek il-traduzzjoni tar-rumanzi Taljani tar-rumanzi gotiċi, dok il-ħafna dlamijiet u biża u vendetti, ecc. Anka hemmhekk dew jiftħu il-mentalità, il-perċezzjoni, l-immaġinazzjoni, jiġifieri dina wkoll. Jekk aħna tensejħula ħtieġa soċjali, kien hemm il-ħtieġa psikoloġika wkoll, illi jinfetaħ il-moħħ magħluq tal-imċaħħad, għax wara kollox il-Malti kien imċaħħad, għal sekli sħaħ, ħatqat malmu, minn tallem għax kien Malti, sewa għax kien jistgħu. Però l-bniedem komuni, il-baxx, ħadd malmu, laqas jiktab ismu. Ftemna, ġifieri, dawna kienu affarijiet ta' realtà għalihom. U dak il-moħħ rritin fetaħ. U s-seklu 19 jena naħseb li għadna laqqas biss skoprejna kollox li għanna niskopru fuq s-seklu 19. Imma dan narax fattur importanti. U l-kidba, it-ħaddim tal-Malti, en ħafna biex jiftaħ l-imħoħ, issa tejli ma setawx baqaw biż-żewġ lingwi illi kien hemm bl-Ingliż u bit-Taljan, seta. Imma l-istorja tagħna uriet mod ieħor. L-istorja tagħna uriet illi in-nies il-komuni u hawnhekk għandhom il-power, għandhom dik is-seta illi baqgħu. In-nies il-komuni baqgħu iżommu ħaj il-Malti imħaddem mitkellem illi mbagħad sfurzaw iċ-ċirkustanzi storiċi, politiċi, ekonomiċi sejħilhom li trid biex dak il-Malti mitkellem jibda jinkiteb. Naturalment wieħed jara l-istorja ukoll tax-xewqa biex il-Malti jinkiteb aħna llum narawha anke minn żmien Pietru Caxaro. Imma dik bħala xewqa mhux bħala ħtieġa, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq ħtieġa. Jekk nidħlu fis-seklu 20, min issa nidħol fis-seklu 20, il-ħtieġa soċjali biex jinkiteb il-Malti l-istorja mbagħad tkompli u tkompli bżieda. Lima huma l-highlights biex ngħidu hekk ta' dan il-perjodu? Sewa. Il-highlights, l-iktar affarijiet importanti. Ija, irridu naqduha dil-idea. Ma xi ħaġa li inti semmejt fil-bidu. L-iskopijiet differenti għal-kidba. Ħanfakkar daqsxejn li semmejha fuq xiex tkellimna f'dawn il-programmi li għaddew. Aħna għadna fl-istess ħin qed inkompli ma' ħtieġa soċjali f'temna. Aħna għadna illi l-iskopijiet differenti għal-kidba kienu hawnhekk f'dan li san semmi ma' l-ebda priorità, ġifieri jekk insa ngħid l-ewwel hekk ma jfissirx li dak kien l-ewwel ħaġa, dik kienet l-ewwel ħaġa. Kien hemm l-skop għat-tagħlim biex jaħlmu. Sewa, pereżempju, aħna għadna kemm il-darba illi kien hemm min beda jikteb ukoll xi taqbiliet biex jgħallem ir-reliġjon. Mat-tagħlim hemm it-talb l-istess, il-Koronella kienet qed tinkiteb sewa biex tixxerret u jitgħallmu jitolbu sew. Sewa ġifieri hawnhekk anke it-talb qed jikkontrolla il-mentalità. Kien hemm l-iskop ta' l-informazzjoni li jwasslu informazzjoni tarif bil-Malti ukoll. Per eżempju, għandna l-istruzzjonijiet għal-militar, għandna ukoll affarijiet aspetti ta' storja, għandna anka bdew jidru ukoll il-Vanġeli ukoll bil-Malti. Right. Mbagħad kien hemm il-ħtieġa għall-espressjoni. Hawnhekk allura tidħol il-letteratura, jidħol it-teatru, għandek id-divertiment ukoll. Imma dawn kollha, u jista' jkun li kien hemm skopijiet oħrajn li semmejna matul is-sensiela, kollha kienu qegħdin jikkonverġu lejn skop aħħari. Illi huwa it-tħaddim tal-Malti. Il-possibilità ta' tħaddim tal-Malti ta' din il-lingwa kif diġa għadna dejjem mitkellma qatt miktuba. U allura qed issib dawn l-iskopijiet biex tinkiteb. Imma qegħdin ukoll fis-seklu 18 anke seklu 19. Meta l-idea kienet illi jekk lingwa ma jkollix letteratura u letteratura f'dak il-kuntest, dak iż-żmien kienet tfisser affarijiet miktuba, mhux bil-forsi l-letteratura kif nifhmuha llum, ftehna, ġifieri jekk inti jkollok esej xjentifiku bil-Malti dak jaqa' taħt letteratura wkoll kien sewa. Jekk inti għandek lingwa li m'għandix il-letteratura tagħha, dik il-lingwa mhijiex lingwa imma dialett. Ara, kontra il-konċett vassaljan u xekk illi jistabilixxi, jassarixxi li l-lingwa hija waħda fattur importanti mill-identità nazzjonali, mill-identità kulturali tagħna. Tarafna u għandna għax huwa silejn huwa fenomenu interessanti. Aħna din il-biċċa gżira li hawn qegħdin fit-takkuna tal-Italja ma ddakkarniex kif iddakret s'għalija gżira kbira, Pantellerija, Lampedusa, daw kollha u Korsika kollha iddakru mit-Taljan u saru Taljani dawn. Infatti qed jitkellmu għandhom il-lingwa tagħhom, orrajt għandhom id-dialetti tagħhom. Però ħadd m'għandu din il-lingwa bħal ma għandna aħna, bħal tagħna, hija unika. U qegħdin, tant qegħdin fost dawn il-gżejjer li jien ma nafx, ma għadni ma sibtimkien għaliex aħna bqajna maqtuajn daqshekk orajt tgħid li hemm il-ġrajja tagħna. Imma l-ġrajja tagħna dejjem kienet marbuta ma' sqallija. Jiġifieri kif għandek pereżempju ħanieħdu Lampedusa, baqgħet parti mill-Italja, għaliex Malta ma baqgħetx parti mill-Italja? Għaliex l-ilsien issa qed ngħid iktar mill-politika, l-ilsien ġie indipendenti, in-nies baqgħu u huwa semitiku, jiġifieri m'hemmx dubju. M'hemmx dubju. Ftehna, jiġifieri għandek dan il-fattur. Jiġifieri meta inti tikkonsidra daw kollha, tajt għanna dan l-ilsien u niftaħru bih għaliex huwa parti minna illi vera qed jagħmilna nazzjon. U anke l-ġrajja tagħna ġifieri qed tikkonferma da kollu. U allura meta mmorru lura għal ħtieġa soċjali hawnni wkoll ħtieġa kulturali biex taqgħod magħha il-ħtieġa ta' nazzjonaliżmu. Però aħna billi konna poplu ċkejken dejjem iddominat, in-nazzjonaliżmu tagħna ma setax jiżbroffa politikament kif żbroffa f'poesijiet oħra. Però bis-saħħa ta' bniedmin bħal Vassalli sewa, in-nazzjonaliżmu tagħna ġie fost oħrajn bl-importanza tal-sienna. X'inhi l-importanza tal-sienna? Li aħna uniċi. Il-Malti mhuwiex arbi, huwa semitiku, mhuwiex arbi, huwa semitiku, qed nirrepetiha apposta. Il-Malti mhuwiex Taljan, imma għandu elementi qawwijin tar-romanz. Niftehmu? U aħna ngħidu li aħna pont bejn l-Ewropa u x'hekk u l-Afrika u naħseb anke in-naħa tal-Vant u n-naħa tal-Ponent għax qegħdin eżatt fin-nofs. U dan kollu huwa fenomenu sabiħ ħafna. Allura meta aħna jiena u inti ħriġna bl-idea ta' kif ħadmu l-Malti dawn in-nies, min issa ngħidlek li dan kien kollu f'moħħhom daw li qegħdin nippruvaw nispjegaw jiena u inti hawnhekk għaliex aħna qed nagħmlu hekk bħala postmortem mhux hekk qisu. Imma jiskantak kif ma kellhom xejn dawn żammew qabel ma bdiet tinkiteb, żammew il-Malti mitkellem ħaj, żammew ħaj. Ma ġarax pereżempju kif ġara f'Wales pereżempju, kien miktub il-Welsh u miktub fl-antik ħafna, però fil-mitkellem kważi kien miet il-leġizlazzjoni li reġgħet tagħtu daqsxejn nifs, issa il-Welsh, aħna ma kienx bżonn hekk. Aħna hawnhekk semmejna diversi kittieba. Kieku kellek tidentifika? Xi ħadd partikolari li tgħid għandek raġuni. Li tgħid dan vera ħalla impatt bix-xogħol li jagħmel. Mela ħalli semmejna. Inti semmejt il-highlights l-ewwel sewwa. Iva. Ara, ħanibdew mill-bidunet. Fis-seklu 15 għandek il-Kaxaro, jitu Kaxaro, orrajt, hija poezija, però dika kienet xi ħaġa privata, issa llum ħarġet pubblika. Ok, dika għalija jiena hija monument. Jiġifieri biex nuża l-kelma tiegħek hija highlight. Fis-seklu 15. Fis-seklu 15 għandek mera għalmenu ta' kif parti mill-Malti kien jitkellem. Jiġu mitkellem. Niġu għas-seklu 18, għanna id-dialogi ta' soldanis f'nofs is-seklu 18, sewa, u il-grammatika tiegħu, etc. Però jekk aħna se nimxu għal dak li tajt imma x'kienu eżatt dak li tawna għamliet ta' monumenti. Irridu nieqfu ma' irridu nibdew mis-seklu 19. Allora, u seklu 19 insibu. L-ewwel għandna il-Luigi Rosato, tiftakar tkellimna fuq Katarina li huwa dram poetiku. Miktub għan nofs is-seklu 19 fl-40-ijiet. Mbagħad hemm il-Ġiventork, poema epika, sewa, mela dram poetiku, poema epika, u t-tielet ħaġa ma minniex aħna, Anton Manuel Caruana tana il-kapolavur tiegħu Ines Farrux. Fl-aħħar tas-seklu 19 fl-1889. Sewa, dawn it-tlieta għalija huma il-highlights tas-seklu 19. Huma il-monumenti jekk trid. Alright? Issa ma jfissirx li m'hemm xogħlijiet oħrajn tajbin, hemm ħafna xogħlijiet oħrajn tajbin. Imma dawn minħabba li għandhom element qawwi wkoll ta' għaqda fin-nazzjon, alright? Naħseb li jispikkaw. X'forum ta' kitba kien hawn sal-aħħar tas-seklu 19? Sewa, issa. Din hija interessantissima ħafna. Aħna semmejna dawn ix-xogħlijiet. Ġifieri, kienaw id-dram poetiku, id-dram prozaiku, kienaw il-poezija poema, koronella, il-poezija lirika, right? Il-taqbiliet, l-għaniet. Però l-iktar xogħol interessanti illi insibu fis-seklu, sa-tmim is-seklu 19, huwa l-iżvilupp tal-proza. Għalissa u koll naqdu dak li għadna qabel meta kon qed ngħidu fuq l-ħtieġa soċjali u l-iskopijiet differenti. Għaliex? Għaliex sa tmiem is-seklu 19 jekk aħna inħarsu lejn anzi ħanibda mis-seklu 18. Is-seklu 18 għal kitba tal-proza u saġerbonduka tal-poezija. Kien żmien ta' inkubazzjoni. Qed faqqas. Il-ħajja tal-kitba qed faqqas. U din l-inkubazzjoni bdiet tiżviluppa fis-seklu 19. Alright, jiġifieri is-seklu ħansejħulu hekk il-perjodu ta' teħmir li bdiet tiżviluppa u tikber qed tagħti il-ħajja. Bħala forum, allura insibu hekk, għandna dialogi. Għanna narrazzjoni, għanna ċajt, għanna argumentazzjoni, għanna letteratura bid-drammi, bil-poezi u bil-narrativa. Alright? Issanka meta ngħidu narrativa, xi tfisser narrativa? Għanna narrativa qasira tal-istejjer, ta' ċajt, għala Annibale Preca, per eżempju, għanna narrativa twila, Ines Farrux, per eżempju, u r-rumanzetti ta' Giuseppe Muscata Zoppardi, ma minnihom x'lanqas, imma hemmhekk qegħdin ukoll, Toni Bajjada, per eżempju, Susanna. U Susanna inqalbet bħala opra. Ġifieri anke hemmhekk issa għandna idea oħra differenti ta' dram poetiku. Ftehimna? Għandna l-istruzzjonijiet, għandna l-kronaka fil-ġurnaliżmu, tidħol il-kronaka, deskrizzjoni. Bdew ukoll jidru lejn l-aħħar tas-seklu ukoll xi liġijiet ukoll bil-Malti jew inkella liġijiet mhux liġijiet bil-fors imma anke direttivi bil-Malti ftehimna. Insibu ukoll affarijiet bħal ittri, għandna espożizzjoni, għandna propaganda, għandna l-omeliji. Ftehimna, dawk kollha huma forum differenti. Fis-seklu 19 ukoll insibu wkoll anke fil-ġurnaliżm mejna riklami bil-Malti, jiġifieri l-Malti daħal fl-industrija. Sewa. Rajtu jiġifieri kmieni daħal oraj kienu primittivi ħafna imma beda jidħol hemmhekk ukoll. Mela allura għandna sas-seklu 19. Għanna diġa taħlita, aħna, ta' proza soġġettiva, ta' proza oġġettiva, par rapportaċ, temna. Proza evokativa, kultant anka l-istorja li kienet tinkiteb, kienet tkun storja li tqanqlek għalhekk evokativa wkoll, sewa, u proza persuasiva wkoll. Dawn huma kollha forom differenti. Ġifieri s-seklu 19 kien mimli bil-forom ta' kidba u għalhekk kważi ma taqafx titkellem fuq kif ħadmu l-Malti fis-seklu 19, aħna ma bdejniex fuq is-seklu 19 biss, u laqas spiċċajna fuq is-seklu 19 biss, però waqafna semmek. U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim din is-sensiela kif ħadmu l-Malti nisperaw li intom is-semmija sibtu din is-sensiela interessanti. Mill-istudio sa Campus FM grazzi li segwejtuna, insemmulkom.